राम छत्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल विक्रम संवत 2058 2 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर आश्रम राम मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरु वंशे विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बभराधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गुरुवृंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः महात्मा भ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कते काल अपेक्षित नहीं है, क्यों कालातीत वस्तु तत्व है, काल से अतीत है, उसमें काल की जरूरत नहीं है। वही अभी आज नहीं होगा कल होगा ऐसा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है और वस्तु की अपेक्षा नहीं है कि अमुक वस्तु होगी तो प्राप्त होगा, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है, क्रिया की अपेक्षा नहीं है, अभ्यास की अपेक्षा नहीं है। अभ्यास क्रिया व्यक्ति वस्तु काल इनकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सबसे अतीत तत्व है वो, इनके अधीन होने से इनके परवश नहीं है, इनके किसी के वश में नहीं है, वो तत्काल प्राप्त होती है। जैसे आंख खुलते ही स्वप्न लय हो जाता है, जैसे आंख मिटते ही ये संसार लय हो जाता है, मिटती हुई आंख मिट गई उसी क्षण ही संसार समाप्त हो जाता है, आंख खुलते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा तत्व तो है, इतने मात्र से सब काम ठीक हो जाता है, भविष्य नहीं इसमें। भविष्य तो कोई निर्माण की जाए वस्तु, पैदा की जाए उसे, रोटी लाओ कि रोटी बढ़ेगी तब मजे भी बढ़ेगी, कोई चीज लाओ अमुक चीज बढ़ेगी, देश दूरी हो देश में तो वह देश जाने से मिलेगी, काल दूरी हो तो काल आने से मिलेगा, वस्तु हो तो वस्तु की भविष्य मिलेगा। इनमें काल है ना देश है ना वस्तु है ना क्रिया है, क्रिया के अधीन होता है, क्रिया की हो तो मिलेगी, तो वस्तु के क्रिया के और काल के अधीन तत्व नहीं है। तत्व सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र है, स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः केवल वृत्ति हुई, वृत्ति हुई हुई वृत्ति होते ही वैसे प्राप्ति होते है, मेरे काम नहीं है, ये भावना है, भावना केवल भाव हुआ भाव। और जो मनुष्य है सब परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये बात मामूली नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहसुराशी, ईश्वर अंश परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश से बेटा हुआ जैसा नहीं है, बेटा होता है ऐसा नहीं है, बेटा होता है उसमें माँ बाप दोनों का अंश होता है, और ईश्वर अंश इसमें माया प्रकृति नहीं है, केवल ईश्वर ईश्वर अंश है जीव विनाश केवल ईश्वर का है, ममय वंश भगवान ममांश नहीं है, मम ए वंश ममांश नहीं, मम ए वंश केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति का साथ मेरा नहीं है, प्रकृति प्रकृति स्थान पे खुश होती इनको अपना मानता है, मम ए वंश जीव लोग है, जीव भूता जीव भूता जीव बना हुआ है, जीव भूत है, जीव नहीं है, जीव भूत है, जीव बना हुआ नहीं है, जीव भूत जीव मान ले अपने को, तो यहाँ पर भी जीव भूत का 15वां अध्याय में 7वां अध्याय में प्रकृति का अपर प्रकृति अपरा अपरा तो अपरा प्रकृति 8 भेद वाली समझा, ध्यान देना ध्यान, परमात्मा की प्रकृति है 2, एक जड़ है एक चेतन है, तो भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि 3 और 5 भूत, ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा अपरा मानो जड़ प्रकृति जड़ जीव क्या है कि वो प्रकृति विधि में परा मेरी परा प्रकृति है, परा प्रकृति को आगे जीव भूतम प्रकृति इसमें जीव भूतम का जीव भूतम जैसे ममई वो जीव भूत ऐसे जीव भूत का ऐसे प्रकृति है तो मेरी जीव भूतम प्रकृति विधि में पराम अपरा है वो भी अपरा अपरा मैंने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव भूतम वो जीव भूत है बनी हुई भूत जीव है जीव नहीं है जीव भूतम ये दम धागे जगत जीव भूत है वो जीव भूत जब जीव मान ले अपने को तो संपूर्ण जगत उसका हो जाएगा जिस तरह से मनुष्य विवाह कर लेता है तो एक लड़की के साथ संबंध करता है तो उसका वंश सबका सब उसका मां बाप और भाई संबंधी कुटुंबी कोई सासुर कोई ससुराल कोई तरह तरह के संबंध हो जाते हैं अरे गांव मात्र के साथ संबंध और मानो सासुर है गांव मात्र ससुराल हो जाता है देश मात्र है दुनिया मात्र के साथ में प्रकृति मात्र के साथ में संबंध हो जाता है धे मुई चोर धीमोर है कोई काम संबंध किंचित बात नहीं है केवल प्रकृति को उस लड़की को अपने मानने से सब कुटुंब के साथ संबंध है लड़की मर गई किसी के संबंध किंचित बात भी कोई संबंध नहीं है वो अकेला रहेगा ऐसे जीव भूत है जीव रूप बड़ा हुआ है वो बनावटी के साथ संबंध है खुद के साथ संबंध नहीं है बनावट के साथ संबंध है खुद के साथ संबंध नहीं है जीव के साथ में तो जीव बन जाए तो संबंध है और मम ए वंश भगवान कहते हैं मम ए वंश ममांश नहीं है मम ए वंश है मेरा ही अंश है मेरा ही केवल प्रकृति साथ में नहीं है मन छठा इंद्रियानी प्रकृति खर्च थी मन छठा जैसे भी इंद्रियों को प्रकृति होने वाले प्रकृति स्थान है मन छठा इंद्रियानी प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में स्थित रहते हैं ये परमात्मा में स्थित रहता है मम ए वंश और मन छठा इंद्रियानी प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में स्थित रहते हैं इसे स्थित नहीं रहते जीवात्मा में स्थित रहते हैं जीवात्मा स्थित नहीं रहता प्रकृति स्थान नहीं कर सकते इनको अपना मानता है जब तक ये मन रहा है इंद्रिया इसको अपना मानता है, मानो अपना प्रकृति को अपनी मानता है, जड़ प्रकृति है उसको अपनी मानता है, तब तक है जीव भूत है, वो अपने नहीं माना मिट गया। इस बात से समय नहीं लगता, इसमें इतना समय नहीं, भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, क्रिया है आरंभ होती है अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, जीवात्मा पैदा होता है नष्ट होता है, ये है जो ही रहता है, सदी श्रद्धा है जो ही रहता है जो ही, केवल संसार के साथ अपना संबंध माना है और नहीं माना मिट जाता है, माना हो गया नहीं माना मिट गया, है नहीं संबंध है नहीं माना है, जीव भूता हूं है जीव भूता हूं, प्रगति सारे कर सकते इनको खेलता है इनको छोड़ा बस साफ एकदम मुक्त है, एकदम सत्य मुक्त है पहले से ही, पहले से ही कोई नई मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नई नहीं होती, मुक्त सत्य है, केवल उसी तरफ वृत्ति है, वो वृत्ति करने से संयेदन धार्य थे जगत, या इधन जगत धार्य थे, जगत को धारण करता है, जगत साथ नहीं है, जगत को अपनी मानता है नहीं अपने साथ, धैर्य थे जगत धारण किया है और धारण किया है जीव ने, जीव मुक्त हो जाता है कोई धारण नहीं करता और भगवान ने धारण नहीं करते, ये जीव भूत होता है धारण करता है, ये दिन धार्य थे भूता है सामने, ये जीव भूत होता है तब इसका सम्मान होता है, ये जीव भूत न हो मानो जीव बड़ा नहीं होए, अपने को जीव न माने तो मत मुक्त है, तत्काल समय नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है, वर्तमान में ही जब मान लिया, क्योंकि मुक्त है, मुक्त होता नहीं है, मुक्त होता है तो पीछे में जाएगा न पुनर्मोह, जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही मुक्त है, सदा से ही मुक्त, वो मानता नहीं है, इस वास्ते बंधा बंधा नहीं है, मुक्त मानता है, मुक्त नहीं जीव को अपना बंधन मानता है, मानता है ही नहीं, तो इसमें भविष्य नहीं है, इस वास्ते क्रिया है भी अनित्य है, पदार्थ भी अनित्य है, क्यों पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, इसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, जीव का आरंभ नहीं होता अंत नहीं होता, ये तो है ज्यो को ज्यो रहता है, वो है ऐसा जैसा और ज्यो को ज्यो रहता है, इसी का नाम मुक्त है, इसमें कोई विकृति आई नहीं है, विकृति आई नहीं है, वो पकड़ा है इसने, पकड़ा ही छोड़ दिया बस, तत्काल होता तत्काल, इसमें समय नहीं होता, भविष्य नहीं है इसमें, अभ्यास नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल नहीं है, केवल के मैं नहीं हूं, जीव नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा का हूं, केवल परमात्मा का है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, ममई वांश मम एव अंश, मम एव केवल भगवान का अंश है, तो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का संबंध मेरा नित्य है, भगवान नित्य जीव नित्य है, तो संबंध अनित्य कैसे, जीव भी नित्य और भगवान भी नित्य तो संबंध अनित्य होगा, दोनों नित्य तो संबंध भी नित्य है, संसार अनित्य जीव नित्य तो नित्य का अनित्य कैसा संबंध रहेगा, नित्य है जीव संसार अनित्य है, प्रकृति अनित्य है, अनित्य के साथ में नित्य का संबंध के साथ, और जीव नित्य परमात्मा नित्य इसका संबंध में नित्य है, और संसार का अनित्य है, क्योंकि संसार हरदम नाश होता है, क्षण परिणाम भावा रीति स्थिति शक्ति, चित्त शक्ति के सिवाय ये चित्त शक्ति है, चित्त चेतन चेतन मात्र, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल चेतन अमल मदरित शाशी ईश्वर से जीव रूप है हुआ ये मानता है उसको पता है मैं माना नहीं मर जाएगा ये बिटा हुआ ही है ये मिटता नहीं है मानो काल अपेक्षा तब भी जब बनाया जाए ये बनाया नहीं जाता मुक्ति बना नहीं जाती केवल केवल अपना न माने पर शरीर मेरा नहीं है शरीर से प्रगति है सूर शरीर प्रगति का शुभ शरीर प्रगति का हर शरीर प्रगति का ये प्रकृति है प्रकृति अलग है सदा ही अलग है सदा ही अलग है प्रकृति परिवर्तन वो छील है ये बदला कर ये बदलता नहीं कभी प्रकृति हरदम बदलते बदलने बिना रहती नहीं है कभी सड़क में भी बदल देती है प्रलय में भी बदलती है महासुर में बदलती है महाप्रलय में भी प्रकृति बदलती रहती है जैसे नींद है तो नींद भी बदलती रहती है नींद नींद हरदम नहीं रहती है इस वास्ते जल्दी जाग जाए तो कच्ची नींद में जाएगी कच्ची नींद में और कच्ची पक्की तो कच्ची से पक्की बनती है तो क्रिया है उसमें नींद में भी क्रिया है प्रकृति मात्र में क्रिया है प्रकृति संबंधी मात्र जीव में एकदम क्रिया है क्रिया के बिना होती ही नहीं ये क्रिया देते हैं क्रिया और स्वयं क्रिया रहित है क्रिया और पदार्थ रहित है क्रिया और पदार्थ को सच्चा मानने से मानता है ये सब अनित्य है क्रिया आरंभ होती है समाप्त होती है वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है ये पैदा नहीं होता नष्ट नहीं होता आरंभ नहीं होता अंत नहीं होता ये नित्य परमात्मा के साथ संबंध है केवल इतनी बात सुने इतने काम हो गया करना कुछ नहीं है करना करना सब संसार का और न करना परमात्मा का भगवान ने जहां गुणातीत के लक्षण लिखे हैं वहां ये लिखा है सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ सब अस्तित्व तो सम दुख सुख सुख दुख प्रकृति सुख दुख भूंगते प्रकृति जान गुणान प्रकृति स्थो ही प्रकृति स्थ है तो है तो प्रकृति भोगता बनता है कथा भोगता बनता नहीं है कथा भोगता है ही नहीं कर्ता भोगता नहीं है ये प्रकृति एक कर्ता भोगता है प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि जितने प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है प्रकृति गुण से मूड है प्रकृति गुणों से मूड है वो उसमें फंसता है जब मूड नहीं होता नहीं फंसता तो केवल जानने के बाद वास देने का बिल्कुल निर्लेप सत्य स्वाभाविक है वो होना नहीं पड़ता है दोनों है केवल दृष्टि डालनी है केवल इसे दृष्टि डाल दी प्रगति है इन्हें भविष्य नहीं है इन भविष्य है ही नहीं तत्काल तत्काल एकदम भविष्य है ही नहीं पर मात्र नहीं कभी अभी विचार करो अभी हो जाए अभी अभी अभी वो घोषणा दुआ है ना बिगड़ी जन्म अनेक की सूत्र अभी याद बिगड़ी जन्म अनेक की सूत्र अब ही याद होय राम को नाम जप हाँ एक मैं भगवान बिगड़ी जन्म की और बिगड़ी आज आज सुन जाए आज आज मैं अभी अभी आज आज भी होता है रात्रि 12 बजे तक आज होता है वो आज नहीं है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अभी अभी आज आज भी अभी हो राम को राम को जा मैं तो राम जी का हूँ संसार का नहीं हूँ खत्म हो गया एकदम खत्म हो गया दो ही बात है दो ही वो कागज है उसमें कागज में दो ही बात लिखी है तीन कर्म योग में तीन ज्ञान योग में है दो भक्ति योग में भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं भगवान मेरे परम पिता मैं उनका लाला पुत्र हूँ चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो कोई हो, तत्काल अभी अभी अभी इसी क्षण ही मैं तो भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं। और एक बात दूसरी बात यह है कि ये संसार देखता है, जो पहली बात है कि इसका मालिक संसार एक भगवान है। पहली बात में तीन बातें हैं, दूसरी बात में तीन बातें हैं। पहली बात तो एक ही भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। दूसरी बात है ये संसार है इसके मालिक भगवान है, पहली बात। और दूसरी बात है भगवान ही है, क्योंकि एको हूँ बहुश्याम, अपने समाता है मैं एको हूँ बहुश्याम, मैं अकेला बहुत रूप से हूँ, तो परमात्मा ही बहुत रूप से हुए। एको हम बहु श्याम, एक ही बहुत रूप से हो, तो बहुत रूप से वो ही है, तो ये परमात्मा है। ये कब है कि जब बाह्य दृष्टि होती है, बाह्य दृष्टि होती है तब सब भगवान ही है, ये सब भगवान है। एको हम बहु श्याम, एक ही बहुत हुआ, बहुत हुआ बहुत नहीं है, एक हूँ एक ही मैं बहुत रूप से हुआ, तो एक ही वो बहुत रूप से दिखता है। पहली बात है मालिक भगवान है, दूसरी बात है कि संसार बना हुआ है तो है भगवान है, तीसरी बात है कि जिसमें कहीं नहीं जाती वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेव, सर्व सर्व माने, सबको माने तो सब भगवान है। यानी जो क्रिया होती है सब लीला है, ये क्रिया लीला है केवल, और नहीं तो वासुदेव सर्वम, अरे सर्व सर्व नहीं माने तो वासुदेव है केवल, सर्व नहीं है, सर्व है बहुत, ऐसा आप बात मानते हो ये है तो सर्व दे वासुदेव है, और वृत्ति नहीं देवे तो वासुदेव इतने सर्व नहीं रहेगा, सर्व नहीं रहेगा केवल वासुदेव। तीन बात हुई, पहले संसार के मालिक भगवान, दूसरे में संसार भगवान, तीसरे में संसार नहीं है केवल भगवान वासुदेव। इतनी बात, सब बात इतनी है और तत्काल अभी अभी है। इसमें शंका करो, अब शंका करो, आपके जो शंका पैदा होती है वो करो, शंका से पीछे खुलता है ना, मैं क्या पता आपके क्या भीतर में क्या है, तो शंका करने से पता लगे। इतनी बात है पूरी पूरी की पूरी। बोलो शंका करो, इसमें कोई जिसके जो शंका पैदा होता हो करो, तत्काल तत्काल ही भविष्य में। ये सब प्रकृति है, प्रकृति काल भी प्रकृति है, वस्तु भी प्रकृति है, घटना भी प्रकृति है, क्रिया भी प्रकृति है, सब प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति का संबंध नहीं है। अब शंका जो जिसे पैदा हो शंका करो खुले, जो शंका पैदा होती बात है, लंबी सुनी बात नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास करो तो प्रकृति का संबंध लेना पड़ेगा, अभ्यास करो मन का संबंध, बुद्धि का संबंध लेने से, शरीर का संबंध लेने से अभ्यास होगा, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं, अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ से चित्र की प्राप्ति कैसे होगी आप बताओ, जड़ का त्याग है तो प्रमात्मा प्राप्ति होगी, और होगा क्या, जड़ का त्याग करने पर चिन्मय प्राप्ति रहेगी और क्या रहेगा क्या, हाँ बताओ, जब प्रकृति का त्याग कर दिया तो केवल चेतन ही रहेगा, इसमें अभ्यास नहीं है। शंका होती हो बोलो, जो शंका पैदा होती बोलो, शंका से विषय बहुत खुलता है, कारण के किस बात को लेकर शंका है, जब तक शंका नहीं करे तब तक हमारे को क्या पता क्या शंका है, शंका होते ही समाधान है उसका एकदम। भविष्य कालिश में भविष्य निर्माण में होता है, वस्तु बनाई जाती है वो भविष्य होता है, उसमें वस्तु बनेगी। जो देश दूर है तो देश देश में जाने से होगा, देश काल वस्तु यही इसमें नहीं है, और वर्तमान वस्तु भविष्य भविष्य काल नहीं इसमें तत्काल है, क्योंकि आंख उगलते ही स्वप्न बच जाता है, आंख उगलते ही स्वप्न सृष्टि कितनी बड़ी भारी सृष्टि सब बच जाती है, अरे आंख मिजते ही ये सृष्टि बन जाती, आंख मिजते ही सृष्टि बन जाती, आंख खोलते ही सब बन जाता है। यूं विचार में आया कि एक परमात्मा ही है, इस बात से देश काल वस्तु घटना परिस्थिति कोई नहीं है, एकदम तत्काल अभ्यास है, अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति भी होती, अभ्यास में जड़ की सहायता के बिना अभ्यास होता ही नहीं, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास बढ़ता ही नहीं, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति होती ही नहीं, जड़ता के त्याग से चेतनता की प्राप्ति ही होती, और क्या होगा आप बताओ क्या होगा, जब जड़ता का त्याग कर दिया तो चेतन ही रहेगा, जड़ता का त्याग कर दिया तो चेतन ही रहेगा और क्या रहेगा, और कोई वस्तु ही नहीं है, शंका बोलो अब शंका बोलो इसी में बोलिए ना, इसी में बोलिए तो चल रहा है, राम जी का होकर के नाम जपो तो ये नाम जी का होना क्या है, राम जी का ममई वांश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश मैं ईश्वर का हूँ, राम जी के हो तो गए हम तो राम जी के होते ही आ रहे हैं, फिर वो ये अब वो आज वो तो आज रवि अभी होना चाहिए, हुआ तो नहीं हमारे, राम जी के तो हम हो गए, हुआ नहीं है बात कहते हो, राम जी का हो गए बाकी क्या रहा आप बताओ क्या रहा, बाकी क्या रहा, होने में तो कोई बाकी नहीं है ना, होने में तो कोई बाकी नहीं है, हमारी समझ में हम होने में तो कोई हमारे बाकी नहीं है, पर अब आज तो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, बाकी नहीं प्राप्त क्या हुआ आपको, प्राप्त क्या है बताओ बताओ, संसार प्राप्त है तो क्या प्राप्त है, अब आज वाली बात समझ में नहीं आ रही है, हो बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अभी आज आज रवि सुधर नहीं रही है, क्या करें, आप मानते रहे हो तो मान चुके ऐसा कह रहे हैं, हमने मानते और मानते चले आ रहे हैं, मानते नहीं आ रहे हैं, मानते आ रहे हो वो काम नहीं हुआ, आज मान लो स्वीकार कर लो, वह क्या रहा फल क्या रहा बताओ, मान लिया तो बाकी क्या रहा वो बताओ, बाकी रहा बताओ, मान लिया अब वो आज नहीं हो रहा है यही बाकी रह रहा है, तो बाकी माना कहाँ है, माना ही नहीं महाराज, माना नहीं है, मानने पर बाकी क्या रहेगा, क्या रहेगा बाकी, बोला संसार तो प्रतिक्षण नष्ट होता है, क्षण प्रतिक्षण ही नष्ट होता है, प्रतिक्षण एकदम क्षण पर ना अनुभव, क्षण पर ना अनुभव आदि संपे स्थिति क्षण पर ये तो रहता है, ये तो है ही नहीं आपके सर में, ये तो है ही नहीं, जितने वर्ष आए उतने तो मर गए कि नहीं, मानते हम जी रहे हैं झूठी बात है, मर रहे हैं सच्ची बात है, जितने वर्ष आए तो मर गए, जितने वर्ष आए इतने मर गए, तो मर रहा है, तो मर रहा है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो मर रहा है। शरीर और संसार तो मर रहा है, प्रत्येक क्षण मर ही रहा, केवल मर रहा, हमारे से अलग हो रहा है निरंतर। ये निरंतर अलग होता है नहीं होता बताओ? संसार मात्र अलग हो रहा है कि नहीं? जितने वर्ष आए उम्र में से घटे हैं कि नहीं? आप अपनी उम्र में से घटे हैं तो इतने तो मर गए। हवाई एक बैठ जाएगा, चल जाएगा, गंगा जी का प्रभाव हवाई में बैठा है, उसे हमारा मतलब नहीं है। आप भगवान का अंश है, मतलब बाकी कोई रह नहीं सकता, बता बाकी क्या रहा बताओ? आप सोचो बाकी क्या रहा बताओ? आप मांगते नहीं हो तो बाकी है, और बाकी उस रह सकता नहीं है, वैसे बाकी रह बोलता हो बाकी क्या क्या रहा, क्या रहा बाकी? वही तो है ना कि अटूट संबंध नहीं है, आप कहते हैं। आज बालक आप हो गया, आज बालक हो आप, बालक है क्या? तो बालक नहीं तो जवान कैसे होगा? जब बालक आप नहीं हो तो जवान कैसे होगा? ए जवान नहीं है तो बूढ़ा कैसे होगा? बूढ़ा नहीं तो रोगी कैसे होगा? रोगी नहीं तो निरोग कैसे होगा? धन नहीं तो धनी कैसे होगा? तो निर्धन कैसे होगा? बाहर की चीजों से आप कैसे हो गए? कैसे बाहर की चीज? आप बालक नहीं हो, पर जन्म छोटे बालक तो बालक बन है, मैं बालक हूँ। अरे बालक आप नहीं हो तो बालक नहीं हो तो जवान कैसे हो बताओ? ये पूछो तो बात पूछो तो बहुत खुलेगा, विशेष खुलेगा। बालक नहीं हो तो जवान कैसे हो बताओ? आप बालक नहीं हो तो जवान कैसे हो? अरे बूढ़े कैसे हो? ये जवान और बालक होता है शरीर, बालक मैं नहीं तो जवान भी मैं नहीं, तो बूढ़े भी मैं नहीं, रोगी भी मैं नहीं, निरोग भी मैं नहीं, धनी भी मैं नहीं, निर्धन भी मैं नहीं। जब बालक नहीं हो तो दूसरा कैसे हो जाएगा? है बालक थे तो जवान कैसे हो गया? है जवान हो तो बालक कैसे हो गया? इसे उत्तर दो, उत्तर दो। पर आप बालक से जवान वाली बात करो क्या? आपने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना, आप तो वापस प्रश्न करने लगे हैं। महाराज जी ने कहा बालक से आप जवान हुए हो, जवान से आप बुढ़े हुए हो, तो बालक और जवानी के साथ संबंध रहा क्या? जवाब आप दीजिए, बालक के साथ जवान नहीं तो जवान के साथ संबंध आपका कैसे है? अरे बूढ़े के साथ संबंध कैसे है? अच्छा बूढ़े बालक तो बालक के साथ संबंध रहना चाहिए। बालक बने हुआ आप छोटा है, आपने छोटा किया बालक बने को, किसने छोटा? किस समय में छोटा? किस वक्त में छोटा बताओ? है ही नहीं संबंध। अरे बालक के साथ नहीं जवानी के साथ संबंध कैसा? है जवानी के साथ बूढ़े के संबंध कैसा? यह सब बाहर की बात है, बाहर की बात है, यह आपकी बात नहीं है। आप ही बात है तो बालक बना छोड़ दिया, बालक नहीं हो गए तो बालक नहीं तो जवान कैसे हुए? ना ध्यान दो मेरी बात को, ध्यान दो। बालक नहीं तो जवान कैसे हुए? बालक जवान दो चीज है, शरीर की अवस्था है। इस वजह से कहता हूँ आपके शंकाओं को शंका लाओ, कोई ठहरे नहीं, ठहरे नहीं। आप करो शंका करके शंका करते हो। बालक नहीं हो तो जवान कैसे हो? उत्तर दो उसका। बालक कैसे हम बालक कहते हैं, जवान कैसे जवान कहते हैं, धन में धनी कहते हैं, निर्धन निर्धन कहते हैं, तो कहते हैं। बालक आप नहीं हो तो जवान भी नहीं हो, जवान हो तो बालक भी हो बताओ? ध्यान दो, बालक नहीं होते उस जमाने से आप, उस समय बालक कहते थे, उसमें बालक भी नहीं थे, तो बालक भी नहीं, जवान भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, धनी भी नहीं है, निर्धन भी नहीं है, क्यों करें? आप नहीं हो, आप कैसे हुए? शरीर जमाने का शरीर, बूढ़ा शरीर बदलता है हरदम, ये बदलने वाला आप न बदलने वाले, बदलने वाले में आप तो बालक आप आपने बालक छोड़ा कब छोड़ा बताओ, किसने छोड़ा कब छोड़ा बताओ? बालक नहीं हो तो जवान कैसे है, जवान नहीं तो बूढ़ा कैसे है? ये शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। बालक पने में मैं ये काम करता था, आजकल ये काम करता हूँ, ऐसे आप करते हो, आप कहते हो नहीं। बालक पने में पढ़ता था, खेलता था, अब आजकल अब मुझे नौकरी करता हूँ, अब काम करता हूँ, कहते हो नहीं। तो बालक माँ आपका नहीं है, तो जवानी अपने भी आपका नहीं है, बूढ़ा अपने आपका नहीं है, ये बदलने वाली चीज है। बालक जवान बूढ़ा धनी निर्धन सब बदलने वाली है। आप न बता आपको मैं तो वही हूँ, आप बालक तो नहीं हो तो वही हो दूजे हो, बालक बने में दूजे थे रहा वो दूजे हो गया, बताओ उत्तर बताओ, उत्तर दो। आप वही है ना जो बालकपन में थे, वही है ना, बस ठीक, मैं बालकपन में था वही मैं हूँ। बालक नहीं है तो बुजवान भी नहीं हो। आप कहते हो बूढ़ा हो जाओ तो मेरे बाबा जवान नहीं हो, आप जवान नहीं हो कहोगे कि नहीं बूढ़े हो जाओ तो नहीं कहोगे क्या? नहीं कर जा रहे हो, श्री ला रहे नहीं कहेंगे। उत्तर किसी के पास नहीं होता है नहीं, झूठी बात है उत्तर कैसे हो? बालक नहीं है तो जवान कैसे हुए है? जवान हो तो बूढ़े कैसे हुए? बूढ़े कैसे धनी कैसे हुए? निर्धन कैसे हुए? ये आते है उस होश में, होश में बेहोश बताओ, होश में हो। बालक आप ही थे दूसरा था बताओ, आप ही थे क्या बालकपन में? नहीं था तो फिर आप बालक नहीं रहे, जवान हो गए तो जवानी भी रहेगी, जवानी रहेगी क्या? आप मर जाओगे क्या? मैं नहीं मरूंगा। होश बोलो, होश होश बोलो, बेहोशी बस चलेगी नहीं, उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। ऐ झूठी बात कैसे होगी? सच्चे आप नित्य हो, शरीर नित्य है, शरीर तो नित्य है नहीं, बालक बना गया, जवानी आ गई, जवानी गई, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा गया रोगी हो गया, रोगी गया निरोग हो गया, धनी हो गया धन है धनी हो गया, धन चला गया धन निर्धन हो गया। तो आप हुए नहीं हो बाबा, आप जवान नहीं हुए हो, जवान शरीर हुआ है, आप नहीं हुए हो, आप शरीर हो, शरीर को छोड़ दोगे तो आप मिट जाओगे, शरीर छूट जाएगा तो आप मिट जाओगे क्या? कोई पिंड देगा, कोई पानी देगा, वो किसको मिलेगा? आप तो रहोगे, शरीर रहेगा नहीं। देनो अस्मन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंदर प्राप्त धीर तत्व मुहती धीर मोहन अधीर भेषण मोहित होता है। हितम लिखा साहब, देहिनो अस्मन देह कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंदर प्राप्त, तो है देह तो मिटता मिटेगा तो ये तो मरेगा, हाँ मर जाओगे, मर जाओगे, साथ कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, पिंड पानी कौन लेगा बताओ? एक झूठी से ठहर नहीं सकती, मैं भगवान का हूँ ही, तब नए ढंग से मानने की जरूरत क्या है? वास्तव में हूँ ही भगवान का। माने बिना दुख नहीं मिटेगा, हलचल नहीं मिटेगी, संताप नहीं मिटेगा, जलन नहीं मिटेगी। मेरा मान है मिटेगी क्या? दुख भले ही मत मिटो, मैं हूँ तो भगवान का ही ना। बिल्कुल भगवान के है, दुख भोगो सुख भोगो भगवान के। भगवान के तो हो मिटोगे नहीं कभी, दुख भोगो सुख भोगो। बालक बनो, जवान बनो, बूढ़ा बनो, रोगी बनो, नदी बनो, निर्धन बनो, ये बनावटी चीज है, बनावटी। ये आपकी नहीं है, आप नित्य हो, ये अनित्य है सब। बोलो, आप विचार करो, सब सब सब ठीक है नहीं, बात ठीक है, ठहरेगी नहीं, ठहर सकती नहीं, झूठी बात कैसे रहेगी? बालक नहीं हो तो जवान कैसे हो? अरे यही आप खुद ही कहोगे, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान नहीं हूं। आप खुद कहो खुद कि ठिकाना है कि नहीं, कि बोलते हो कि होश है कि नहीं, होश होश बोलो। अब शरीर के साथ बोलिए, हो धन आएगा, मैं धनी होंगे, तुम धनी कैसे हुए? तुम धनवान कैसे हुए? क्या मैं निर्धन हुए थे? निर्धन कैसे हुए? तुम तो बोल के वही हो, धन आना जाने वाला है, बीमारी आना जाने वाली है, जवानी बाल आना जाने वाले वाले आने जाना, तुम हो, तुम तो रहे एक हो, भगवान का अंश हो। जैसे भगवान ना बालक है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, भगवानों को देखा मैंने, मुस्ताया नहीं रहा। भगवान जमीन जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, कोई आप पर ठहर सकेगा ही नहीं। जवान आपके तो मैं बालक नहीं हूं, तो जवान कैसे हो आप? ऐसे उत्तर दो समझ करके, यार बूढ़े कैसे हो? जैसे बालक नहीं, ऐसे जवान भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं। सही बात है, सही यही बात है। कोई शर्मा करो आप, क्यों ठीक है ना? बोलो शंका करो, जी तोड़ कर खुला खुला होकर कर सका, ठहर नहीं सकती शुरू ठहर। झूठी बात ठहर नहीं सकती महाराज, सच्चाई ठहरेगी, झूठी ठहर नहीं सकती।